okazje w Orange. Teraz na klientów Orange prowadzących firmę czekają wyjątkowe okazje. Już za 72 zł plus VAT miesięcznie można złapać smartfony Sony Xperia E1. A do tego nielimitowane rozmowy przez 2 miesiące, internet mobilny i internet stacjonarny z routerem i tabletem. Zapraszamy do salonów i na orange.pl. Biznes zmienia się z Orange. Mistrzowie oszczędzania! Łowcy super okazji! Szalona piątka powraca! W lutym w hipermarketach Carrefour zwrot kasy za zakupy dla wszystkich! Nadchodzi czas szalonych zakupów! Ale pamiętajcie, szaleć trzeba z głową. Zaplanujcie zakupy tak, by zyskać jak najwięcej. Tylko w lutym, tylko w hipermarketach Carrefour zwrot kasy w postaci e-bonu za jedne zakupy z 5. Luty jest krótki, więc liczy się każdy dzień. Szczegóły szaleństwa na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 1 lutego, jest 13. Małgorzata Majgorska, zapraszam na serwis Trójki. 7 osób trafiło do szpitali. Rodzina z Imielina zatruła się czadem. Protesty rolników mogą im niewiele dać, za to bardzo zaszkodzić. Ponad 1 000 000 dokumentów spłonęło w wielkim pożarze w rosyjskiej bibliotece. Znów przypomniał o sobie czad. Prawdopodobnie awaria piecyka gazowego była przyczyną zatrucia rodziny w Imielinie na Śląsku, relacjonuje nasza katowicka reporterka Joanna Opas. 7-osobowa rodzina z objawami zatrucia tlenkiem węgla trafiła do szpitala. Najciężej poszkodowany starszy mężczyzna został przetransportowany śmigłowcem do szpitala do Sosnowca. 4 kolejne osoby trafiły do szpitala wojewódzkiego w Tychach, a 2 dzieci została przewieziona do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach Ligocie. W akcji ratowniczej uczestniczyły 2 zastępy straży pożarnej. Do zdarzenia doszło w jednym z domków jednorodzinnych w Imielinie. Najprawdopodobniej przyczyną zatrucia czadem była awaria podgrzewacza gazowego. Straż pożarna przestrzega, by dokonywać regularnych przeglądów technicznych tego typu urządzeń, a także sprawdzać drożność przewodów kominowych. Warto zamontować również specjalistyczne czujniki czadu, bowiem tlenek węgla jest gazem bezbarwnym i bezwonnym. Joanna Opas, Polskie Radio Katowice. Jutro pierwszy z zapowiadanych protestów rolników. Producenci żywności mają zablokować trasę A2 w miejscowości Zdany koło Siedlec. Wychodzą na drogi, bo nie doszło do rozmów z rządem, a domagają się od niego rekompensat za szkody wyrządzone przez dziki, rosyjskie embargo, zakaz uboju rytualnego i niskie ceny skupu surowców. Przedstawiciele branży przekonują, że strajki rolników niewiele dadzą. Andrzej Gantner z Polskiej Federacji Producentów Żywności przypomina, że na przykład z problemem niskich cen skupu surowców zmaga się cała Europa. Embargo rosyjskie ewidentnie było skierowane właśnie w tym celu, żeby tak mocno obniżyć ceny surowców rolnych w Unii Europejskiej, żeby wywołać niepokoje społeczne. Związkowcy chcą też odszkodowań za 2-letni zakaz uboju rytualnego. Witold Choiński ze Związku Polskie Mięso przestrzega. Kolejna afera może wydłużyć możliwość powrotu naszego mięsa na Bliski Wschód. Chcemy powrócić na te rynki. To wymaga spokoju i negocjacji. Przy nagłaśnianiu takich spraw, czyli robienia wokół tego dużego zamieszania, taki okres nie sprzyja ponownym rozmowom z przedstawicielami danych rynków. Na wtorek rolnicy zapowiedzieli ogólnopolską akcję blokowania dróg. Na zakończenie protestów, kiedy jeszcze nie wiadomo, chcą zorganizować Marsz Gwiaździsty na Warszawę. Ich akcję firmuje rolniczy OPZZ i Solidarność Rolników Indywidualnych. Ponad 150 razy samoloty NATO przechwyciły w ubiegłym roku rosyjskie maszyny w rejonie Bałtyku. To 4 razy więcej niż w 2013 roku. Oficjalne dane sojuszu mówią też, że w rejonie Bałtyku w ciągu ubiegłego roku zanotowano 10 naruszeń przestrzeni powietrznej przez rosyjskie samoloty. 4-krotnie wzrosła też liczba myśliwców sojuszu strzegących nieba Litwy, Łotwy i Estonii, informuje o tym szef NATO Jens Stoltenberg. Ponad 1 000 000 dokumentów spłonęło w pożarze, który wybuchł w piątek w moskiewskiej bibliotece Rosyjskiej Akademii Nauk. Ogień zniszczył około 15% księgozbioru. Pożar w moskiewskiej bibliotece wybuchł w piątek wieczorem. Dopiero dziś po północy ratownikom udało się dogasić ogień. Płomienie strawił ponad 2000 metrów kwadratowych powierzchni bibliotecznego budynku, w tym doprowadzając do zawalenia się ponad 1000 metrów kwadratowych dachu. Służby ratownicze wykluczają podpalenie, wskazując jako przyczynę pożaru awarię instalacji elektrycznej. Biblioteka Instytutu Informacji Naukowej Nauk Społecznych została założona w 1918 roku i wzorowano ją na Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych. Część zbiorów z ponad 14 milionów pozycji to książki wywiezione w 1945 roku jako trofea wojenne z terytorium Niemiec. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polskie Radio było pierwsze dokładnie 90 lat temu, 1 lutego 1925 roku. Ze stacji nadawczej Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego w Warszawie został wyemitowany program radiowy. Tę datę uważa się za początek polskiej radiofonii.

Zaraz wracam. No to coś dla podróżujących samochodem. Mam nadzieję, że słonecznie jest. Witam w drugiej części, zaraz wracam. Witamy, Elżbieta Malinowska, Artur Orzech. Coś klawiaturka zwariowała przy odtwarzaniu Ozryków, no ale może za chwilkę się naprawi. Ozryk Tentacles z płyty, tym razem z płyty Waterfall Cities. No to wracamy do dwóch płyt. Jedna z nich pojawi się pojutrze w sprzedaży. Na drugą trzeba będzie troszkę poczekać. Sailor conquering the raging sea. That ain't the man I'm supposed to be. And I'll never be a dancer. I was born with two left feet. That ain't the man I'm supposed to be. Nobody's ever called me a good man, and that's all right by me. Just as long as you call me your man, that's the only man I ever want. Got the heart, no technique. That ain't the man I'm supposed to be. And I'll never be an acrobat, flying high on a trapeze. That ain't the man I'm supposed to be. Nobody's ever called me a good man, and that's all right by me. Just as long as you call me your man, that's the only man I ever want to be. I'll be a singer, just struggling to stay on key. Yeah, that's the man I'm supposed to be. Never first, never last, just somewhere in between. Yeah, that's the man I'm supposed to be. Bosowo zabrzmiało, tak państwo piszą. No tak. Formacja American Aquarium i nowy album zatytułowany Wilki Wolves pojutrze powinien być ogólnie dostępny na całym świecie. Na sam koniec marca z kolei pojawi się ta płyta. Ze swojej nowej płyty, która ukaże się 31 marca. Album nosi tytuł Primrose Green, co zresztą słyszeliśmy, bo to kompozycja tytułowa z tej płyty. Radio Orient dzisiaj mało orientalnie, ale obiecałem to Państwu, że sięgnę po tego zeszłoroczną w zasadzie, ale najnowszą płytę tureckiej formacji Athena i słowa dotrzymuję. Yeah. I'm only your, only your moon. I'm only your, I'm only your. Atena ze Stambułu. Pan Michał pisze, to Radio Orient. Jednak Atena rzeczywiście momentami to londyńsko-manchesterski band jest, ale do auta to musi być super. Tak zacząć podróż w Stambule i skończyć w Paryżu. Zamanka. Turcji są gwiazdą, w Niemczech są znani, dlaczego nie u nas? Athena ze swojej ostatniej płyty, 11 studyjnej, Altust, cokolwiek to znaczy. Wrócą w naszym spotkaniu w ramach trzech kontynentów. W najbliższy wtorek po 22.05 na antenie programu trzeciego. Zapraszam już teraz serdecznie. No to jeszcze z tej ostatniej płyty, jak to się mówi na korytarzu, ewidentny hit. Kovalı dla Radia Orient na dzisiaj. Atena, pewnie troszkę by się skrzywili na ten Orient, no ale tak sobie ich umieścimy. Oczywiście są pomostem między jednym a drugim kontynentem. Stambuł na antenie programu trzeciego, Atena z ostatniego albumu Altist. Dzięki przyjaźni naszej słuchaczki pani Oli z Francuzami, bo teraz do Francji się przenosimy, sięgam po najnowszą, bardzo udaną epkę Ulster Page. Rozwijają się młodziaki z Francji. Ulster Page i najnowsza ich krótka płytka, epka, nosi tytuł Young Skin i do niej za tydzień jeszcze wrócimy, bo patrzę na zegar, że dzisiaj się już nie uda. Ten utwór Asafa z ostatniej płyty najbardziej mi się podoba. Lately I've been picking out the fossil in my throat. It's hard to stare into the ocean and to try to stay afloat. Now don't upset yourself due to the change in my mood. I'm hard to please. Sometimes I'm hard to please. Sometimes I'm on a staircase to the bottom of the bottom of my soul. Although my feet are still connected, they're out of my control. And please refrain yourself from worrying on my behalf. I'm hard to understand. Sometimes I'm hard to understand.

Bardzo udana płyta. Nosi tytuł Fala, a z Bydgoszczy pojawili się pierwszy raz u nas muzycy formacji Dopamina. Dopamina. Program za chwilę na Facebooku, na naszej stronie. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Druga część składanki, tak, na pewno Little Fox będzie, to powtórzę, ale zanim pomyślimy o drugiej, to pierwsza dopiero się ukaże 9 lutego. Little Fox powróci, obiecuję, za tydzień, a ja zapraszam Państwa jeszcze na wtorek, 22:05, trzy kontynenty. Elżbieta Malinowska, Artur Orzech, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Zaraz wracam na koniec z nowiutkiej płyty Sławek Jaskółkę. Thank you.